اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا رب کریم، اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، صحابہ کرام کے رب، اولیاء کاملین کے رب، اے ماہ رمضان کی برکتیں عطا کرنے والے رب کریم، تیرے گناہگار، تیرے سیاہ کار، تیرے بدکار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. تو فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. مولا کریم، ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں، افطار کے وقت کی یہ گھڑیاں، عاشقان رسول کی بہاریں ہیں، نہ جانے ان میں تیرا کون سا نیک بندہ ہو، کس کا ہاتھ اٹھانا تیری بارگاہ میں پسند ہو. مدنی چینل پر نہ جانے کتنے بے شمار تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے. تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے دعا میں حاضر ہوں گے کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، کہ اب ملتا ہے کہ اب ملتا ہے. گناہوں سے بیزار، دکھی ہو، لاچار، بے بس و بے کس تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے محتاج بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تو ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے. اے رب کریم، تیری رحمت کا واسطہ تجھے دے رہے ہیں، تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین کا واسطہ دے رہے ہیں. مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، بولا ہمارے گناہ بخش دے، مانا ہمارے بے حد بے حد بے حد بہت گناہ ہیں، مگر یا رب کریم ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنے کرم سے معاف کر دے. مولا تجھے رمضان کا واسطہ معاف کر دے، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے رحمان، اے قدرت والے مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، بے حساب جنت میں ہو داخلہ میرا، بلا حساب جنت میں ہو داخلہ میرا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب. پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو ولوه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ما امسى بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے خدا رحمان تو کتنا اچھا ہے, پیارا ہے, کتنا مہربان ہے کہ تو نے جیتے جی پھر ماہ رمضان دیا, رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں. کاش 7 کروڑ کاش ہمیں بھی ان میں سے کچھ حصہ مل جاتا. عشر رحمت جاری ہے, دیکھتے ہی دیکھتے 4 روزے گزر گئے. الہ العالمین ہم کسی قابل کہاں, یا اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے انہی کا صدقہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما, اور ایسی رحمت نازل فرما کہ اے اللہ ہم نیک بن جائیں, ہم مخلص بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. الہ العالمین ایسی رحمت فرما کہ ہم ایمان کی حفاظت میں کامیاب ہو کر قبر میں جائیں. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے. الہ العالمین ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت موت ملے. الہ العالمین تیری رضا کا مزدہ ملے. اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. الہ العالمین عذاب قبر سے نجات مل جائے. میرے مولا قیامت کے احوال, آہ پل صراط کی دہشت, اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط کیوں کر پار ہوگا اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی. اے الہ العالمین حشر کے تمام مراحل میں آسانیاں مل جائیں. اے مولا میزان عمل پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں اس وقت بھی آسانیاں ملیں, بلکہ اے کاش ہمارے اعمال تولے ہی نہ جائیں, بے سبب بے حساب ہماری مغفرت ہو جائے. بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا میرے جرموں قصور یا رب سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا گناہ کاروں کا آسرا ہم گناہ کاروں کا اور مضبوط العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر. الہی نہ جانے کتنے بیمار اس وقت بڑی آس لیے دعا میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے بچارے. اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں برسر روزگار کر دیں, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما, مقروضوں کے قرضے اتار. ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو, از پائے رمضان عطا شفا. یا رب جو تنگ دست ہے ان پر کرم ہو یا اللہ, جو تنگ دست ہے ان پر برکت پائے رضا. یا رب دے ان کے رزق میں برکت پائے رضا. یا رب تیرے حبیب کے جو بھی غلام ہے مقروض, تیرے حبیب کے جو بھی غلام ہے مقروض, نجات قرض سے ان کو تو کر عطا. عرش رائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے کریم عرش رائے رحمت دیا تو پہلے عرش رائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ کریم عرش رائے رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہوں رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا اندھیری قبر صلی اللہ تعالی علی محمد.